роздум. У гэты ж час хадзіў узад уперад па сваім пакоі і князь Вітаўт, абдумваючы вялікія і малыя справы, без якіх ягоны саюз з ордэнам мог скончыцца няслаўем і нават палонам. Яго строга аскетычны твар з глыбокімі вачніцамі і вузкімі рашучымі вуснамі быў засяроджаны, пальцы рук сплецены ў шчыток, нібы тут яму пастаянна пагражала небяспека. Хатні з тонкай воўны каптан грэў плечы, якія ў апошні час пачалі мерзнуць. Мяккія хтовыя боты паціху парыпвалі па жаўтаватым кафлі, і гэта чамусьці супакойвала яго расхаданыя нервы. Не першы раз ён быў у крыжакоў, дзе яго пахрысцілі па заходнім абрадзе, і дзе ў яго было шмат тых, хто гатовы быў падтрымліваць яго узыход на велікакняцкі пасад. Папа, хаця падтрымліваў і Ягайлу, усё ж таксама прыглядаўся, хто з іх дваіх хутчэй і спарней ахрысціць тых, хто заставаўся ў язычніцтве. Хрышчэнне язычніцкага краю магло прынесці святому сталіцу павелічэнне і ўлады, і ўплыву на сусветны хрысціянскі рух. Апроч жа гэтага паступлення ў папскую казну, новыя вернікі, ну і гэтак далей. Што ж датычыць немцаў, ну, вядома, яны таксама шмат гавораць пра сваю місію – несці святло Хрыста на ўвесь свет. Але і сам ён, і ўся Літва не раз добра паспытала таго святла. Падчас крыжацкіх рэйзаў паходу людзей рэзалі, гвалцілі, нішчылі, абдзіралі загіблых да апошніх нагавіцаў. Пасля прадавалася ўсё гэта па Еўропе. І, абмыўшы кроў, насілі багатае шляхецкае адзенне месцічы, а іхні жонкі і дочкі шылі з нарабаваных палотнаў ды пушніны, футры і сарочкі. Але зараз крыжакі патрэбны яму для барацьбы, за ўладу, так. Але за тую ўладу, якая не дасць Ягайлу канчаткова прадаць вялікае княства палякам. А ты сапраўды падцэлілі, як кажуць, у яблычак. Хто б пайшоў на такія ўмовы уніі, апроч Ягайлы, пад якім гарэў сталец, якому не ўтрымацца б на ім на працягу аднаго-двух гадоў, так? Палякі разлічылі ўсё як след, калі памёр кароль Казімір, празваны Вялікім, і патрэбны быў кароль, які будзе залежыць толькі ад іх, то найпрыдатнейшай аказалася трэцяя дачка папярэдняга караля Людовіка Венгерскага, а мужам яе яшчэ больш залежным, бо якая ж улада у прымака, стаў Ягайла. Перадаў ім гаспадарства ВКЛ як цялушку, якую прыводзіць у пасах вясковая дзеўка. Эх, Ягайла, Ягайла! Мудрым быў дзядзька Альгерт, але і яго абвяла вакол пальца другая жонка, прымусіла завяшаць сталец вялікага княства не першынцу ад Марыі Віцебскай, Андрэю Полацкаму, а свайму першынцу, свайму пястунчыку. З Андрэем бы змірыўся ён Вітаўт, з ім змог бы падзяліць землі гаспадарства так, як зрабілі гэта бацька Кейстут і дзядзька Альгерт. А вось з Ягайлам ніколі. І не таму толькі, што ў крэве па здрадніцку загадаў той забіць бацьку. Паліць душу вось што, ніколі нашчадкі не даруюць ім, вышэйшым людзям княства, што дазволілі яго не злучыць, як думалось раней, а просто перадаць другой краіне. Ад мора Пантыйскага да мора Балтыйскага цягнуцца землі вялікага княства. І калі на Балтыцы маразы, то ля Понта Чорнага мора яшчэ збіраюць вінаград. Калі ў Полуцку гавораць па-крывіцку, то ля Понта гаворкай паляну, але ля Новагародка у мову крывіцкую плятаюцца словы жмуцкія, а зусім ля мора, толькі ўжо Балтыйскага, жмудзіны ды аўчтоты гавораць па-свойму. Колькі плямёнаў сабраны ў адно. Бацька Кейст тут Ды дядька Альгерт с коня не сыходили, попоной конской накрывались, да не поспевали залечивать раны. И сыны Альгердовы от Марии так само у тых походах были, як и ён, и усе браты ягоны, особливо Войдать и Войшвил. А тем часам Ягэла, лепячи кафляны, у зимовой морозы грэўся, ды казки про бая слухаў, и меж з неахвотой брал, ды и з маткой перед иконой укленчваў. Але и гэта оказалось ашуканством. Перамяніў веру, як вопратку, только трубы кракаўскі призывно загулі. Правда, и сам ён с язычника стаўся католиком, дык жа с няхрышчаным уладаром у сённяшні час ніхто не стане весці перамовы. Нават татары тыя маюць Магамета, які Хрыста прызнае. Думкі яго круціліся і круціліся, як верацяно вакол Ягайлы. Як жа ён вуж смиренна схіліўся перад бацькам Кейстутам, калі той на здрадзе злавіў і ў палон узяў. Кляўся, што будзе верным васалам. Быў у іхніх руках, і вось выслізнуў, і ўжо штомесяц мацнее за Ягайлам татары і Польшча. А хто за ім, Вітаўтам? У самім княстве яго немало верных людзей, асабліва ў той частцы, якая была пад Кейстутам, але ўсё ж для перамогі іх мала. І ён стаў узгадваць іх адзін за адным, як быццам узважваў іхнімі лёсамі перамогу, дзеля якой змагаўся. Невысокі з хітраватай усмешкай Мінгайла Едыгольдавіч, кашталян ашмянскі, і цяжкі, як буйвал, ягоны брат Свівілон. Прыгажон Монівіт, кашталян віленскі, і ягоны брат нізенькі пранырлівы маршалак Едыгольд. Самы уплывовы сярод усіх Іван Альгінмунтавіч Гальшанскі. Ён хацей застаўся ў праваславе, але ў яго гэтак жа гарыць сэрца пры думцы, што княства можа заняпасці. І мноства іншых гэтак жа занепакоеных людзей. Вось з імі трэба падтрымліваць сувязь, каб у пэўны момант яны маглі сустрэць яго там, на радзіме, і падтрымаць разам са сваім войскам, калі ён прыйдзе з крыжакамі. А калі крыжакі зробяць сваю справу, то ўсё роўна мусіш аддаліцца ад іх і пільнаваць сваё, сваё княства, сваю зямлю. Шкада, што амаль столькі ж прыхільнікаў у Андрэя Полацкага. Шкада, таму што Андрэй харобры вой, але ён упусціў момант, калі можна было саслабіць Дзмітра Данскога. Пайшоў яму на дапамогу ў Кулікоўскай бітве, тым моцна падняў маскавітаў. Што ж цяпер? Прайшло больш за 10 гадоў Масква, хаця і плаціць даніну ханам. Ды паціху падымаецца. Яна хітрыць і перад татарамі сцеліцца, хаця і не так, як да той бітвы, і нас спрабуе стравіць паміж сабой. Узяць хаця б Новагародскую метраполію, калі маскавіты абышлі нас у справе патрыярхаў, заваліўшы Канстанцінопаль падарункамі. Чалец Канстанцінопальскай патрыярхіі падтрымаў абодвух і тым стварыў яшчэ адзін вялікі закалот, уводзячы ў грэх праваслаўных. Можа, з Васілём яны паразумеюцца? Не здарма ж сватаўство да Софіі так узбурыла і Ягайлу, і папу, і ордэн. Ціха, амаль нячутна, увайшла жонка Ганна, і ён не паспеў дадумаць да канца сваё вялікае думанне. Уздыхнуў, ведаючы, як клапоціцца яна пра тое, каб ён здужыў усё, што навалілася на ягоныя плечы. Нянавісць караля брата, суперніцтва племеннікаў, вымушанае бегства да крыжакоў, клопат аб гаспадарстве і сям'і. Нядоўга ім тут пабыць разам, і трэба цаніць кожную хвіліну. Ніхто не ведае, што будзе далей, што станецца з імі. Ці выйдуць адсюль жывымі, ці перамогуць. Жонка таксама вздыхнула, ейная белая намітка калыхнулася на імкненне, закрыўшы прыгожы, хаця ўжо і не малады твар з вялікімі сінімі вачыма. Пайшлі з Луцка ледзь не ў прочкі, а там жа не ўсё вывезлі, шмат чаго засталося. Цяпер Ягайла загадае ўсё вывезці, парабаваць. Яны глянулі адно на аднаго і абое усміхнуліся. У кожнага было сваё, у яе дзеці, служанкі, ложкі ды пярыны, посуд і тысячы дробязяў, якія ладкуюць жыццё сям'і і робяць яго не такім невыносным. У яго войска, якое трэба апрануць і абуць, накарміць і ўзброіць сотні людзей, з якімі трэба весці перапіску і пасылаць гонцоў, тысячы, якіх ён павінен накіраваць, каб яны ўсе сталі адным ударам па ім ненавісным Ягайлу, што засеў у Кракаве, як пацук у нары. Ён абняў яе за плечы, крануўся вуснамі скроні і лёгенька пацалаваў. Яна ўдзячна прыхілілася да яго, з аднае гэтыя пяшчоты, зноў і зноў гатовая ісці за ім куды заўгодна, верыць яму і кахаць.